Tu program trzeci Polskiego Radia. Dziś wtorek, 13 czerwca, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła 6, więc zapraszamy na serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Komisja Europejska. Komisja Europejska ma dziś ogłosić decyzję w sprawie postępowania wobec Polski za odmowę przyjmowania uchodźców. Szczątki co najmniej trzech osób znaleziono na tak zwanej łączce na warszawskich wojskowych Powązkach. Po demonstracjach w wielu rosyjskich miastach aresztowano ponad 1,5 tysiąca osób. Naszą odpowiedzią jest wspólne stanowisko, wystąpienie do szefów rządów naszych państw o to, żeby wystąpili do przewodniczącego Rady Europejskiej, żeby decyzja w tej sprawie była podejmowana jednomyślnie na posiedzeniu Rady Europejskiej, a nie na posiedzeniu Rady Unii Europejskiej, gdzie jest system głosowania większościowego. Na początek w serwisie Trójki minister spraw wewnętrznych Mariusz Błaszczak, bo dziś decyzja Komisji Europejskiej o rozpoczęciu postępowania za odmowę przyjmowania uchodźców, formalnie zatwierdzenie tej decyzji jutro. Sprawa dotyczy Polski, Węgier i Czech. Podczas narady szefów spraw wewnętrznych państw Grupy Wyszehradzkiej w Warszawie ministrowie oświadczyli, że unijna polityka dotycząca uchodźców jest błędna i nieskuteczna. Szczątki co najmniej trzech osób odkryto na tak zwanej łączce na warszawskich Powązkach, poinformował o tym IPN. Do tej pory w kwaterze EU odnajdywano wyłącznie fragmenty szczątków, tym razem znaleziono całe szkielety, mówi wiceszef Instytutu Pamięci Narodowej Krzysztof Szwagrzyk. To dla nas także zaskoczenie, bowiem na niewielkim obszarze odnaleźliśmy jamę grobową, w której są szczątki co najmniej trzech osób. Nie jestem w stanie w tej chwili określić, czy nie ma ich więcej. Nie mamy żadnych wątpliwości, że są to ofiary z Rakowskiej, zamordowane na przełomie lat 40. i 50. Rano prace na łączce zostaną wznowione. IPN poszukuje tu szczątków m.in. generała Fildorfa Nila, rotmistrza Pileckiego i pułkownika Łukasza Cieplińskiego. Ponad 1,5 tysiąca osób aresztowano w Rosji podczas antykorupcyjnych demonstracji. Aleksiej Nawalny spędzi miesiąc za kratami. Sąd w Moskwie skazał lidera opozycji za niepodporządkowanie się poleceniom policji i złamanie ustawy organizacji zgromadzeń. Dziś przed sądami staną kolejni zatrzymani. Podobne procesy czekają także demonstrantów z Petersburga i kilkunastu innych miast Rosji. Według danych organizacji OWD Info, która monitoruje zatrzymywanie opozycjonistów, w Moskwie policja aresztowała 825 osób. W Sankt Petersburgu za kraty trafiło blisko 600 osób i od kilkunastu do kilkudziesięciu w innych miastach Rosji, w których odbywały się antykorupcyjne demonstracje. Obrońcy praw człowieka twierdzą, że policja działała brutalnie. Z kolei Amnesty International apeluje do władz o natychmiastowe zwolnienie wszystkich zatrzymanych. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W sprawie referendum konstytucyjnego Andrzej Duda spotkał się z zarządem klubu Kukiz 15. Prezydent chce 11 listopada przyszłego roku zadać Polakom około 10 pytań. Paweł Kukiz zaproponował dwudniowe głosowanie i jak powiedział prezydent, tego nie wykluczył. Rozmawialiśmy o 10-11 listopada i dyskutowaliśmy również przebieg tego referendum w sytuacji, gdyby w tym samym terminie doszło do wyborów samorządowych. Poruszyliśmy również sprawę rozpoczęcia prac nad systemem głosowań elektronicznych. W przypadku referendum, które przecież nie jest wiążące, proces wdrażania głosowania poprzez internet byłoby świetnym testem tego sposobu głosowania. Andrzeja Muchę z Kancelarii Prezydenta dziennikarze pytali, czy Paweł Kukiz poruszył kwestię zadania w referendum tylko jednego pytania. Pan prezydent mówił, że planuje tych pytań około 10 z uwagi na ważkie problemy, które są już dzisiaj zgłaszane, ale że chce, żeby to było odwzorowanie dyskusji z obywatelami. I myślę, że tutaj nie było takiego oczekiwania ze strony pana przewodniczącego po wysłuchaniu pana prezydenta, żeby to było tylko jedno pytanie. Było to drugie spotkanie prezydenta w sprawie referendum. W czwartek Andrzej Duda rozmawiał z marszałkami Sejmu i Senatu. Władysław Frasyniuk rozważa możliwość zaskarżenia działań policji jako bezprawne wobec osób protestujących w sobotę na krakowskim przedmieściu w Warszawie. Zdaniem byłego opozycjonisty manifestacja, w której uczestniczył, była zgodna z konstytucją. Podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej na krakowskim przedmieściu kilkadziesiąt osób usiadło w poprzek jezdni, próbując zatrzymać przemarsz przed Pałac Prezydencki. Policja skierowała 91 wniosków do sądu za blokowanie jezdni na drodze marszu. W serwisie Trójki kolejne informacje. Po znalezieniu ładunku wybuchowego pod samochodem nauczycielki w Warlubiu na Kujawach policja zatrzymała 42-letniego mieszkańca Grudziądza. Mówi o tym Przemysław Słomski z bydgoskiej policji. Czynności są prowadzone w kierunku usiłowania zabójstwa. Będziemy dokładnie wyjaśniać wszelkie przyczyny i okoliczności tego całego zdarzenia. Dopiero w wykonaniu czynności przez funkcjonariuszy pozwolono ustalić, czy faktycznie ten mężczyzna jakby brał udział w tym całym zdarzeniu. Wczoraj rano nauczycielka zauważyła pod swoim samochodem podejrzany ładunek. Ewakuowano prawie 680 osób, uczniów i nauczycieli z zespołu szkół, przedszkola i ośrodka wychowawczego. Saperze znaleźli w pakunku niewielką ilość substancji wybuchowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Polska pod wpływem niżu z nad Zatoki Fińskiej z północnego zachodu napływa dość chłodna polarnomorska masa powietrza. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się chmurzyć na krańcach północnych, a także na północnym wschodzie. Przelotnie popada, najwięcej przejaśnień na południu kraju. Ciśnienie sobie powoli rośnie, temperatura od 16 stopni w Suwałkach, 19 w Warszawie i Poznaniu, do 21 stopni w Krakowie i w Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, rybeńko? Taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam telewizor dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z wydajnymi procesorami Intel Core dodajemy telewizor za złotówkę. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Regulamin promocji dostępny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Piosenka o rudych. Rudy. Tak, pozdrawiamy serdecznie panią Grażynę, która zadowolona była z powodu tego utworu. Tak właśnie zaczęliśmy. Dzień dobry. 9,5 minuty po 6, audycja poranna, a za godzinę z wąsem to pan będzie odpowiadał. Autopromocja. Od znanych już faktów ślimaki tak czują zapachy, ale nie słyszą nic. Poprzez trwające badania to, że samolot leci, to jest nałożenie wielu różnych efektów. My tak do końca tego rozpracowanego jeszcze nie mamy. Aż do dalekosiężnych prognoz. Wydaje się dzisiaj, że wszechświat umrze w samotności, w chłodzie i w ciemności. Doktor Tomasz Rożek udziela Państwu naukowych odpowiedzi na wszelkie pytania. Nawet, a może zwłaszcza, jeśli są to pytania z kosmosu. Od poniedziałku do czwartku, kwadrans po 7 rano. Sponsorem audycji jest Grupa Energa, ogólnopolski sprzedawca prądu i gazu, organizator programu edukacyjnego Planeta Energii. Autopromocja. Pana doktora Tomasza zapytamy o coś bardzo ważnego za godzinę i troszkę. Dokładnie za godzinę i 5 minut. Bo w tej chwili 10,5 minuty po 6. 2, 2 i 7 trójek. Ranek Małpa Polskie Radio PL, a także 71335 przy telefonie Piotr Łodej. Zapraszamy. Właśnie tak to wygląda. Pan Gallagher to był. 14 minut po 6. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do tego, co się wczoraj działo w programie trzecim, bo to już po raz 8 przyznano talenty Trójki. W konkursie organizowanym przez program trzeci właśnie biorą udział młodzi, najbardziej obiecujący twórcy, studenci, a także absolwenci uczelni artystycznych do 30 roku życia, co ważne, a jurorzy oceniają uczestników w trzech kategoriach: teatr, sztuki wizualne, a także film. No i tak było wczoraj. Talenty Trójki. Za dezynwolturę i odwagę w sięganiu po różne języki i tradycje malarskie, świeżość ikonograficzną, drapieżność oraz nieoczywistość, która sprawia, że z zaciekawieniem oczekuje się na kolejne obrazy. Myślę, że już się Państwo domyślają, że nagrodę Talenty Trójki w kategorii sztuki wizualnej otrzymuje Martyna Czech. Brawo, brawo. Chciałam uciekać, bo o 21.15 miałam pociąg, ale chyba nie ma wyjścia, więc zostaję. Nie wiem, co chcę powiedzieć w sumie, bo jestem zestresowana i zawsze mam problem z przemową, ale po prostu dziękuję wszystkim. Nie spodziewałam się. Ja mam takie wrażenie, że były bardzo burzliwe obrady. Mieliśmy kompletnie, ja przynajmniej za siebie mówię, miałem zupełnie inne zdanie niż kolega Rysiek Jaźwiński na przykład. Ale tylko w jednej kwestii. Tak jest, ale niech to zostanie słodką tajemnicą jury. Nie, no trochę się kłóciliśmy i te obrady nam troszkę się tam przedłużały. Tak. Ale jak rozumiem, przewodniczący tonował te kłótnie. Jak zawsze. Znaczy, starałem się, znaczy, nasze obrady były rzeczywiście burzliwe. Bardzo miło ogłosić, że w kategorii film Talent Trójki 2017 otrzymuje Zofia Kowalewska. Za wrażliwość i dojrzałość artystyczną, za lekkość opowiadania o trudnych sprawach. Gratulacje. Mogę tylko jedną rzecz. Mam nadzieję, że słuchają teraz mnie moi dziadkowie i chciałam ich serdecznie pozdrowić i podziękować za odwagę, bo bez was by tego wszystkiego nie było. Dziękuję bardzo. Talent Trójki 2017 w kategorii teatr dla Jaśminy Polak. I już wręczamy ten wspaniały uzasadnienie. Jury doceniło niezwykłą osobowość aktorki oraz niekonwencjonalne i kreatywne podejście do teatru powstającego w żywym kontakcie z widownią. Jaśmina Polak to charyzmatyczna aktorka, która konsekwentnie buduje własny język sceniczny, oparty na perfekcyjnym warsztacie. W efekcie współtworzy nowy model aktorstwa na pograniczu performansu i teatru. Wielkie brawa. Gratulujemy. Nie wiem, co powiedzieć, nie mam pojęcia. Ale bardzo dziękuję i się bardzo, bardzo cieszę. Gratulacje. A no i pozdrawiam wszystkich. Talenty Trójki. Galę prowadzili Katarzyna Borowiecka i Ryszard Jaźwiński. Podczas uroczystości wręczona została także nagroda specjalna Diament Trójki dla uznanego twórcy wyjątkowej i niekwestionowanej osobowości artystycznej. Odebrał ją w tym roku Mirosław Bałka, wybitny rzeźbiarz i autor instalacji, kierownik i wykładowca pracowni działań przestrzennych na Wydziale Sztuki Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. A na tej gali wczoraj była także Natalia Grzeszczyk. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy także dziś w audycji do południa więcej o talentach Trójki. Trójka. Program trzeci. A teraz szybciutko o tym, co dziś w audycji porannej. W skrócie mówiąc, będzie o kartach rowerowych. Po co one są? W momencie, kiedy odpukać dojdzie do jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia, to rodzice mogą tak naprawdę pomarzyć o odszkodowaniu, ponieważ pierwsza rzecz, którą zapytał ubezpieczyciel, będzie karta rowerowa. I wtedy możemy mieć duże problemy, żeby uzyskać jakiekolwiek odszkodowania, czy to za straty materialne, czy też moralne. Zapraszamy. Karty rowerowe po 6.35. Teraz, zdaje się, jest natłok egzaminów na karty. Mówić będziemy także o statkach, takich bez kapitana, bez bosmana, bez pierwszego oficera i bez szypra. Bez nikogo w ogóle, bo to statki autonomiczne. Te statki będą się od siebie nawzajem uczyły. Czyli tak naprawdę wystarczy, że jeden z nich zetknie się z jakąś sytuacją, z której wyjdzie w optymalny sposób, aby cała flotyla tych statków to rozwiązanie znała i stosowała w przyszłości. No tak właśnie ze sobą będą rozmawiały na morzu statki, bo przecież same ze sobą będą tylko statki autonomiczne. O tym po 7.35 będzie rozrywka przed 9. Kochanie, ty po lasach brodzisz, a tu z kiciusiem twoim klapa. Twój kiciuś nie ma już w czym chodzić. Zużył bielizny cały zapas. Takie życiowe sprawy nas będą zajmowały przed 9, no bo wakacje coraz bliżej. Zapraszamy serdecznie. Poranna audycja, zapraszamy do Trójki. Już niedługo, za 2,5 minuty zajrzymy sobie na pierwsze strony gazet. You're breaking my heart, you're shaking my confidence daily. Oh, Cecilia, I'm down on my knees, I'm begging you please to come home. Państwo to są spostrzegawczy, naprawdę. Pan Robert od razu zauważył, że fanfary takie same były przecież w Srebrnych Ustach, jak na Talentach Trójki. No bo są dobre. A jak są dobre fanfary, to po co nowych szukać, jak są dobre fanfary? Panie Robercie. Dzień dobry, Łukasz Karusta. Dzień dobry. Pierwsze strony gazet, bardzo proszę. Tak, zaczynamy od Rzeczpospolitej. Rzeczpospolita na pierwszej stronie pisze: paragraf na każdą firmę. Od wtorku o tym, kto zapłaci więcej składek, zdecyduje urzędnik. Pracodawcom grozi fala upadłości. ZUS zyskał narzędzie do walki z nieuczciwym przerzucaniem pracowników między firmami, aby zaoszczędzić na składkach od ich wynagrodzeń. Będzie mógł kwestionować przypadki popularnego w ostatnich latach outsourcingu pracowniczego. Nowe przepisy już obowiązują, zdaniem przedsiębiorców. Nowe uprawnienia urzędników ZUS mogą być jednak nadużywane, bo są szeroko sformułowane. Łatwo mogą więc stać się narzędziem represji wobec firm zgodnie z formułą "dajcie mi firmę", a paragraf się na nią znajdzie. Paragraf na każdą firmę to pierwsza strona Rzeczpospolitej. Pierwsza strona Gazety Wyborczej: aborcja wraca do Sejmu, trzeba znów ratować kobiety. Przeciwnicy prawa do przerywania ciąży i episkopat znów chcą zaostrzenia przepisów. W odpowiedzi inicjatywa Ratujmy Kobiety przygotowuje projekt liberalizacji. Fundacja Życie i Rodzina ma gotowy projekt, który zakazuje aborcji w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu. Po wakacjach rozpocznie się zbieranie podpisów. Nie są to wielkie zmiany w przepisach, ale pozwolą zmienić państwo z takiego, które morduje dzieci niepełnosprawne, w państwo bardziej przyjazne, mówi Kaja Godek z Fundacji Życie i Rodzina. W odpowiedzi Komitet Ratujmy Kobiety znów będzie zbierał podpisy pod projektem ustawy liberalizującej prawo aborcyjne. Nie możemy dopuścić do tego, żeby znowu w Sejmie było słychać tylko głos prawicy i biskupów, mówi Barbara Nowacka. I o tym pisze Gazeta Wyborcza. A Gazeta Polska codziennie pisze: prokurator rozliczy Millera. MON składa zawiadomienie. Ministerstwo Obrony Narodowej złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez członków tzw. komisji Jerzego Millera, która miała zbadać okoliczności katastrofy smoleńskiej. Zarzuca mu m.in. przestępstwa przeciw działalności instytucji państwowych, wymiarowi sprawiedliwości lub przeciwko wiarygodności dokumentów. O tym pisze na pierwszej stronie, a także na kolejnej Gazeta Polska codziennie, a dziennik Gazeta Prawna: KGHM rusza do Azji, by zapomnieć o Chile. Koncern chce stawiać warte 6 do 8 miliardów złotych huty miedzi w Arabii Saudyjskiej i Indonezji, dowiedział się dziennik Gazeta Prawna. Najpierw jednak musi ugasić pożary w swojej chilijskiej kopalni Sierra Gorda. Choć władze spółki oficjalnie przekonują, że nie wycofają się z inwestycji w Ameryce Południowej, to za kulisami usłyszeć można o kilku kryzysowych scenariuszach, jakie brane są pod uwagę. Gorszy zakłada, że chilijskie aktywa KGHM przejmą japoński partner inwestycji albo Chińczycy, z którymi blisko współpracuje polski gigant miedziowy. Dziennik Gazeta Prawna: KGHM rusza do Azji, by zapomnieć o Chile. I jeszcze mamy Fakt i Super Express. A tam Fakt pisze: były poseł PSL zatrzymany za korupcję. Andrzej P. pomagał firmie w interesach w zamian za łapówki i powoływał się na wpływy u wicepremiera. To Fakt. A Super Express pisze między innymi o tym, że 3 lata w kolejce do alergologa, tak jest teraz w Warszawie, i o problemach z dostaniem się do lekarzy w stolicy. Jest też wielki przewodnik po sanatoriach. To ja poproszę, zostawię koleżankę. Dziękuję ci, że pamiętałeś o mnie. Ale tu jakie tańce w basenie odchodzą w tym sanatorium. Ciechocinek. W Ciechocinku, tam gdzie dom zdrojowy. Zapraszamy na słówko. Maxikas rusza na ławę. Dobrze, ja dzisiaj rusuję, prawda? Prawda. I teraz szeroko mieszamy. Aha, hasło nie było dzisiaj rano, więc Dażwór. Dażwór. Tak, jak słuchacze wymyślili. To będą piękne litery. Na pewno? Jesteś tak przekonany? Dobrze, wylosowałem najpierw taki. Bo ile ich jest? Jest ich 6. To jeszcze jedna. Dobrze. O, jakie piękne. Jest samo H, którego zbyt nie lubimy, no, ale przy okazji jest C, więc już można użyć C. No też lepiej, dobrze. Mamy tak. Samo H, C, S, W, K, A, I. No dobrze, czekaj, teraz jeszcze raz podamy oficjalnie. Teraz jest tak. C, H, S, W, K, A, I. Takie literki. Jak są dobre fanfary, to się przydadzą przy każdym. Aż tak zadowolony? No jeszcze nie, to się dopiero okaże. Zobaczymy, co państwo wymyślą z tych literek, bo my na razie jest to nieźle, wyszło jakiś... C, W, K, S. I klub sportowy, ale myślę, że nie przyjmie system. No dobrze, próbujemy. Odkąd wiem o tobie, że istnieje, ziemia nie przestaje się trząść. Huragany wieją, wylewają rzeki i tykają zapalniki, bo wiesz, nie odruszam, czy to światło, czy mrok, i nie potrafię uspokoić rąk. Słyszę, jak wołasz, ale nie wiem skąd. Twój głos jak echo tłuczone szkło. Przeklinając, szukam cię bezradnie, jak dziecko za zasłoną mgły. Gdybyś była głodna, noszę kawior i szampana, gdybyś chciała pić. Wiesz, nie odróżniam, czy to światło, czy mrok, i nie potrafię uspokoić rąk. Słyszę, jak wołasz, ale nie wiem skąd. Twój głos jak echo tłuczone. Czytam kości, czytam z wosku, czytam z krwi. Nie mam cię, nie ma cię przy. I 7 trójek, gdyby państwo mieli jakąś propozycję do naszych literek, a literki mają moc. Jestem przekonany, że to jest potencjał na skrabla. Ja nie widzę w ogóle planszy, nie mam pojęcia, jak te literki, gdzie je można dołożyć, ale z samych tych literek na pewno można ułożyć słowo skicha. Na początek myślę, że nie najgorsza propozycja. Bardzo panu dziękujemy, oczywiście. Plansza jest do ujrzenia. Można ją ujrzeć na naszej stronie internetowej słówko.polskieradio.pl. Proszę tam zajrzeć. Także na Facebooku naszym trójkowym jest zestaw i przypięty specjalny post, a tam pod postem można w komentarzach dodawać państwo propozycje, do czego zapraszamy. 6:30 minęła, zapraszamy teraz na skrót wiadomości. Jolanta Pawlak. Tak zwane państwo islamskie wzywa do zamachów w Stanach Zjednoczonych, w Europie, Australii i Rosji. Dżihadyści wzywają też do ataków w Iraku, Syrii, Iranie i na Filipinach podczas świętego miesiąca muzułmanów, Ramadanu. Wiadomość została zamieszczona w sieci przy użyciu szyfrującej aplikacji. Nagrał ją najprawdopodobniej rzecznik organizacji Abu al-Hasan al-Muhajer. Zalane ulice i piwnice, połamane drzewa, domy bez prądu. To efekt nawałnic, jakie wczoraj późnym popołudniem przeszły nad Polską. Najtrudniejsza sytuacja była w województwach mazowieckim, łódzkim i podlaskim, w sumie w całym kraju. Do godziny 21 strażacy interweniowali ponad 400 razy. Najwięcej na Mazowszu, tu 260 razy. W Warszawie nawałnica przeszła po 16 silny wiatr połamał drzewa i konary. Jedno z drzew uszkodziło autobus. Na moście Śląsko-Dąbrowskich konar spadł na samochód i trakcję. Woda zalała część ulicy w okolicy metra Młociny. Cząstki, których obecność we krwi może świadczyć o rozwoju stwardnienia rozsianego, odkryli naukowcy z Łodzi. Ich prace opublikowały światowe czasopisma naukowe, a wyniki badań mogą odmienić trudny i żmudny dziś proces wykrywania choroby. Jak mówi Radio Łódź, szef zespołu badawczego profesor Krzysztof Selmaj z Łódzkiego Uniwersytetu Medycznego, odkrycie jest bardzo rzetelnie udokumentowane. Do tej pory głównie poszukiwano mechanizmów tej choroby oraz aftymi biomarkerów wśród białek, ale okazuje się, że nasz genom produkuje ogromne ilości cząstek w RNA, które nie kodują białka. W związku z tym my się tą grupą zainteresowaliśmy. To są bardzo nowe badania, bardzo nowa dziedzina i właśnie poszukując tych nowych markerów znaleźliśmy 4 związki czy cząstki, które wykazują bardzo wysokie powinowactwo do stwardnienia rozsianego. Nowe odkrycie może znacznie skrócić proces diagnostyczny. Więcej informacji w serwisie Trójki. O 7:00 zapraszamy. Dziś w miarę pogodnie, ale będzie się też chmurzyć. Przelotnie popada na krańcach północnych. Najwięcej rozpogodzeń na południu kraju. Wiatr umiarkowany w górach i nad morzem dość silny, może nawet porywisty. Temperatura od 16 stopni w Suwałkach, 18 w Łodzi i Trójmieście, do 21 stopni w Krakowie i Przemyślu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Poczuj wolność. Podróżuj. Bądź gdzie chcesz i nie martw się o koszty. Teraz możesz. Od 15 czerwca masz T-Mobile Roaming w Unii Europejskiej bez dodatkowych opłat. Dołącz do najlepszej sieci. Ba, ba, ba, ba, bam. Przedsiębiorco, chcesz wdrożyć na rynek zagraniczny nowy produkt lub markę o unikatowym i niepowtarzalnym wzornictwie? Coś, co naprawdę wyróżni Twoją firmę wśród konkurencji? Skorzystaj z programu Wzór na konkurencję 1.4 Polska Wschodnia. W jaki sposób pozyskać dotację? Posłuchaj w Trójce magazynu Bardzo ważny projekt. Dziś o 18.45. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja poranna. Za 26,5 minuty będzie siódma, a my będziemy rozmawiali niedługo o kartach rowerowych. Do czego one służą i jak to wszystko się odbywa w tej chwili. Zapraszamy Państwa serdecznie. Jeśli chodzi o słówka, to oczywiście też. Red Hot Chili Peppers z ostatniej płyty. Za 23 minuty siódma. Zapraszamy do Trójki. Jeśli chcemy jeździć po ulicach i drogach publicznych, musimy mieć kartę rowerową. Dotyczy to jednak dzieci i młodzieży od 10 roku życia do osiągnięcia pełnoletności. Dorośli już takiej karty nie potrzebują. Z góry zakłada się, że znają przepisy ruchu drogowego, nawet jeśli nie mają prawa jazdy. A same egzaminy na kartę rowerową mogą przeprowadzać w szkole uprawnieni do tego nauczyciele lub policjanci ruchu drogowego. A mieliśmy po prostu, pani sprawdzała, czy umiemy jeździć, no, pokazywać w lewo, skręt w prawo. Oczywiście, że tak. Dzieci potrzebują kartę rowerową. Aspirant sztabowy Paweł Przestrzelski, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Każde dziecko, które ukończyło 10 rok życia, aby mógł poruszać się drogą publiczną na rowerze, musi mieć kartę rowerową. Musi zdać ten egzamin, musi poznać przepisy, musi znać też umiejętności i się nimi wykazać przed egzaminatorem. Znaczy większość klasy poprawiała. Nie wszyscy zdali za pierwszym razem. Tak, 5 osób zdało. Jest to jak najbardziej egzamin. W momencie, kiedy przeprowadzają go policjanci Wydziału Ruchu Drogowego, którzy mają do tego uprawnienia, podchodzimy do tego jak najbardziej poważnie. Dzieci zdają test, pisemny test składający się z 20 pytań, na którym muszą się wykazać wiedzą właśnie odnośnie przepisów ruchu drogowego, po czym zapraszamy dzieci na miasteczko ruchu drogowego, na którym sprawdzamy, czy dziecko potrafi sobie przygotować rower do jazdy, jak na tym rowerze jeździ, czy jest w stanie ręką zasygnalizować manewr zmiany kierunku jazdy, czy potrafi jeździć powoli, bo okazuje się, że szybko to bardzo dużo dzieci potrafi jeździć, ale kiedy mają jechać powoli, wykonać slalom, ósemkę, no to już jest problem. Czy rowerem można przejechać przez pasy? Nie, można tylko przejechać rowerem przez ścieżkę dla rowerów. Co daje karta rowerowa, pan kojarzy? Teraz w tych czasach to ciężko powiedzieć, czy coś daje ta karta. Właśnie nawet nie wiem w sumie, czy coś daje. Jeżeli dziecko skończy 10 lat, a nie ma jeszcze 18. Mariusz Sztal, egzaminator, kierownik szkoleń bezpieczeństwa ruchu drogowego. I przy okazji nie ma żadnego innego prawa jazdy typu AM, A1 czy B1, to wówczas, żeby poruszać się rowerem po drodze, musi mieć kartę rowerową. Uczniowie szkół innych niż podstawowe muszą odbyć już kurs i tylko wojewódzkie ośrodki ruchu drogowego bądź ośrodki szkolenia kierowców posiadające potwierdzenie spełnienia dodatkowych uprawnień. Mają takie uprawnienia do tego, żeby te kursy organizować. Są to kursy nieodpłatne, to jest 6 godzin zajęć teoretycznych, 2 godziny zajęć praktycznych zakończonych egzaminem. Powyżej 18 roku życia już taka karta nie jest wymagana. To prawda, nie jest wymagana. A skąd pewność, że na przykład 20-latek, który nie ma prawa jazdy, zna przepisy i może jeździć rowerem? Ta granica wieku. Maciej Wroński, Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Przyjęta dla rozróżnienia osób, które powinny mieć uprawnienie do kierowania rowerem, a nie, jest granicą umowną, wynikającą, myślę, że w dużym stopniu z pewnego naszego takiego kulturowego przyzwyczajenia, że 18-latków traktujemy jako już osoby dojrzalsze. Oczywiście ja wiem, że tutaj można znaleźć argumenty na takiej zasadzie, że nie jeden 40-latek jest niedojrzały emocjonalnie, psychicznie, ma jakieś tam cechy socjopatyczne. Natomiast mówimy tutaj o jakimś wystandaryzowanym wieku. Ustawodawca przyjął akurat takie rozróżnienie. Można się z nim bardziej zgodzić lub nie. Czyli nastolatek, który nie ma karty rowerowej, jak zostanie złapany bez karty rowerowej, to co mu grozi? No, grożą konsekwencje prawne. To jest traktowane jako czyn karalny. Sąd rodzinny o tym powiadamiany. Natomiast weźmy pod uwagę jeszcze jedną rzecz. W momencie, kiedy odpukać dojdzie do jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia, to rodzice mogą tak naprawdę pomarzyć o odszkodowaniu, ponieważ pierwsza rzecz, którą zapytał ubezpieczyciel, będzie karta rowerowa. I wtedy możemy mieć duże problemy, żeby uzyskać jakiekolwiek odszkodowania, czy to za straty materialne, czy też moralne. No i właśnie, sprawa jednak jest bardzo poważna. O kartę rowerową pytał Tomasz Jeleński. Państwa doświadczenia zapraszamy serdecznie. Carry on my wayward son, there'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest, don't you cry no more. Aha, jeśli chodzi o nasze literki, to przypominam Państwu życzliwie C, H, K, W, A, S, I. No, mówiłem, że jest potencjał na skrebla i wszystko się wyjaśni za kilka chwil. Będzie propozycja i to bardzo mocna. Once I rose. levels above the noise and confusion, just to get a glimpse beyond this illusion. I was soaring ever higher, but I flew too high. Though my eyes can see, I still was a blind man. Though my mind can think, I still was a madman. I hear the voices when I'm dreaming. I can hear them say, carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry. Piosenka jakby stworzona na poranek, prawda? Bardzo ładnie brzmi, zwłaszcza przed 7 rano, w tej chwili za 14 minut 7. No i obiecałem, że będzie mocna propozycja skrablowa, jest. Moja propozycja jest na jakieś 74 punkty. Słowko o siwkach dołożone do dolnego amebozie przy E. I tam jest podwójna premia słowna i podwójna premia literowa. Muszę pana poprawić, bardzo przepraszam. Wiem, że to nie elegancko poprawiać słuchacza, ale jednak muszę. Nie 74, a 77. Czuwaj, bardzo dobra propozycja, dziękujemy. step beside the piece of a circumstance. Gotta wash away the dust of every day. Wash it away. Oho, za 8,5 minuty. Siódma już. Urywki. Urywki z kalendarza. Nasze wtorkowe poranne spotkanie. Łukasz Błąd, dzień dobry panu. Dzień dobry. Akwilina, Lubowit, Tryfilius, Peregryn. Nie jest to ani wyciąg ze spisu, w którym znajdują się także Isjasz, astygmatyzm czy paradontoza, ani nie jest to skład antybiotyku. Tak wyjątkowo brzmią imiona dzisiejszych solenizantów, proszonych oczywiście o przyjęcie najserdeczniejszych życzeń. Ciepłe słowo wypada też skierować do funkcjonariuszy żandarmerii wojskowej oraz miłośników wellnessu, bowiem obie te grupy mają dzisiaj swoje święto. To absolutnie ma sens. Mi na pewno przydałby się żandarm, który przy każdej próbie porzucenia ekstremalnie zdrowego trybu życia wtrącałby mnie na dłuższą chwilkę do karcerku z orbitrekiem, posiłkami wyłącznie na bazie kiełków i tybetańską muzyką bez możliwości ściszenia. Żandarm wellnessowy to jednak abstrakcyjny majak, zwłaszcza przy czymś tak namacalnym, rzeczywistym i zmaterializowanym jak wilczak czechosłowacki. Ten pies obchodzi dziś 28. rocznicę uznania go za rasę przez Międzynarodową Federację Kynologiczną. Niestety niedługo potem kraj, od którego ten pasterski czworonóg zaganiający wziął nazwę, uległ był podziałowi na dwa odrębne organizmy państwowe. Natomiast Bogu ducha winnego zwierzaka nawet najbardziej aksamitnymi zabiegami z zakresu genetyki i chirurgii weterynaryjnej nie było szans rozdzielić na wilka z Karpat i owczarka z Sudetów. Szczęśliwie czesko-morawska Unia Kynologiczna porozumiała się ze słowacką wspólnotą hodowców i opiekę nad tą wspaniałą rasą objęła republika ze stolicą w Bratysławie, co kilka lat później zostało potwierdzone na konferencji w Meksyku. I tylko złośliwi twierdzą, że wilczak czechosłowacki musi być krzyżówką owczarka enerdowskiego z radzieckim wołkiem Nupagadi. A że dzisiaj mamy też święto dobrych rad, dodam jeszcze tylko zachodowcom spod Pragi, że czechosłoweński owciak musi wystechować na woditku, a z nachubkiem na usta. Łukasz Błon, bardzo dziękujemy, zapraszamy za tydzień. Dzień dobrych rad dzisiaj, proszę pamiętać. A teraz piosenka taka z początku niemrawa, ale potem...